کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ عرش پہ آنے جانے والے رحمت عالم حق کے اجالے عرش پہ آنے جانے والے رحمت عالم حق کے اجالے وہ محبوب رب الا وہ محبوب رب الا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ کے کرم کی بات ہے آسی رب کا کرم اور دنیا راضی ان کے کرم کی بات ہے آسی رب کا کرم اور دنیا راضی وہ محبوب رب اولا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ